Miről beszélnek a szélsőközép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélsőközép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Adjunk az SMS-eknek. Lőjétek le ezt a nőt, írja az SMS író. Nyomjátok ki ezt a nyafogó cafkát, ne vergődjön, már nem csipi a műsort, de rendszeresen betelefonál. Eszti üzeni, vessünk véget szenvedésének. Ezt a hangot, baszki, miáó. Plusz téma, Demszki, adja csak ide a BKV büntetését, elintézem. Na az milyen? Na az milyen? Erről hallottatok? Nem. Te hallottál róla. Konkrétan az a sztori, hogy Demszki ugye járja az országot, és hát folyik ez a hát ilyen roadshow-t tart. Igen, 33 és millió forintba kerül. Igen. 33 millió forintunkért. Igen. Na most ő ezen a... Ez választási kampány, ugye? Igen. Ez egy választási kampány a mi pénzünkön. Tök jó. Ja, hát tájékoztatni kell, ja, tájékoztatni kell a polgárokat, hogy hogyan kell szavazni. És mit is nyerhetek? Hát hogy kell Budapesten szavazni, hogy biztonságosan lehessen a jövőben sem közlekedni. Szóval, mit is lehet nyerni? Állatkerti belépőt? Azt hiszem, király. Állatkerti belépőt. Lehetne ennél pontosabb ajándékot adni? Nem. Na szóval, ezen a tehát kicsit olyan egyébként ez a roadshow, mint amikor Mátyás király, tudod, áruhában járta az országot, és az ő igaz tetteivel zengte zúgta körül a hálás magyar nép a Kárpát-medencét. Tehát, legalább ő felhúzott egy áruhát. A jó, igen. Tehát, hogy ezt Demszki áruha nélkül teszi, és hát leül mindenkivel szemben, és hát ilyen, de ezekkel a nagyon-nagyon aggódó szemekkel így mondja azt, hogy hát mi a probléma, hát mi a gond. És akkor így felelősségre vonják Demszkit, hát felelősségre vonják persze ilyen jóságos hangon, hogy hát ilyen gondok, olyan gondok, akkor így Demszki nem azt mondja, hogy most nem felelősöket keresünk, most megoldjuk a problémát. És akkor így arról van szó, hogy valami 300 méteres szakaszon, valami két panelház között nincsen szemetes. És akkor ott mindent összeszemetelnek. Háromat rakat fel. És igen, és mondja, hogy nem a felelősöket keressük, megoldjuk a problémát, és így odaszól a, nem tudom én, főszemetesnek. Két székkel odébülő kollégájának. Főszemétnek, főszemetesnek. Igen, hogy akkor most megoldjuk a problémát, ide és ide, ennek és ennek az utcának a sarkára három szemetes 3 napon belül kint lesz. Rendben, még valami probléma esetleg? Tehát, hogy így, tehát ezt adja elő. Ez csodálatos. Ezt, és elképesztő, hogy hogy előadta azt a... Jó, de Orbán Viktor találta ki ezt a tökéletes formulát egyébként. Az önnek mi a gondja? Hát természetesen a Fidesz programja erre felkészült. Jó, de az Orbán Viktor sem ment olyan stílusig, hogy kirúgták az állásából. Pistám, akkor légy szíves, akkor vedd föl, jó, akkor holnapra, itt most akkor írjátok alá a munkavállalási szerződést. Az Orbán az azt mondta, hogy mi az ön személyes problémája, ez és ez. Nos, a programunk itt és itt ezen a ponton fogja ezt megoldani, az ön személyes problémáját. Szavazol rám! De nem, itt konkrétan arról van szó, hogy na mi a problémája? Hát megbüntettek, és ez konkrétan megtörtént. Tehát ezt láttam, én láttam a saját két szememmel. Megbüntettek a BKV-n, és most valami nem tudom én hány ezer forintos büntetés. És kéne kifizetnem. És akkor azt mondja, hogy adja ide nekem a csekket, én elintézem. Jó. Ez erről mi a véleményed? Busztustalan, jó Jézusom, ez felháborító. Ez törvénytelen. Ez törvénytelen. Nyugaton bele lehet bukni. Jó, innentől kezdve egy dolog, kötelessége mindenkinek, aki BKV büntetéssel rendelkezik, Demszki Gábor postaládájába elküldeni az összeset. Gábor, intézd el. Gábor, el kell intézni. Miről beszélnek a szélsőközép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélsőközép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Azt írja nekünk Adri, ettől a nyafogós, cafkás SMS-től el kellett volna határolódni. SMS-től? Igen, ilyenkor hol az empátia az emberekkel szemben? Felháborító. Elnézést kérünk a hőtől, a szólásszabadságnak engedve olvastam fel ezt az SMS-t, meg talán szerintem a közvéleményre tartozik, hogy általában hogyan reagáltatok erre a betalakulásra. Jó, hát legyünk már ízlésesek meg egy kicsit, ne sértsük már egymást halálra, mert hogyha egy mód van rá. Nektek van igazatok, például az ember színházba megy, ami szintén nincs, amire szintén nincs kényszerítve, és ha rászakad a mennyezet, a rendezvény szervezője a felelős, írja Júzsi. Nem, hát előtte kell kérni egy tervrajzot, az építésnek a körülményeit. Tűzbiztonsági világos, szakértői vélemény. És hogyha az ember nem visz magával poroltót a színházba, akkor magára vessen. És hogyha útközben elkapják az ellenőrök, akkor pedig fel kell hívni Demszki Gábor. És külön biztosítást is vegyen. Ja. Na jó, hát igen, tehát hogy így, hát, de hogyha Demszki Gábort nem sikerül felhívni, akkor esetleg valami jó kis megyei pártitkár is megteszi, mert hogy ez konkrétan ez a tempó. Hát, igen, de ez a, de ez egész konkrétan ez a... Majd a Gábor elintézi. Ne aggódj, Józsikám, a Gábor elintézi, Gábor jó gyerek, Gábor... tudja, hogy te jó gyerek vagy. Ja, de Gábor szeret minket. Lekádereztünk, jó gyerek vagy, elintézünk. Meg vannak ezek a rohadt BKV-sok, meg van a Gábor. Tehát a Gábor azt tudja, hogy a kisember nehéz helyzetben van. Ő a maga részéről, a maga lehetőségeinek a keretein belül segít. Ő elintézi. Add oda neki, ő megcsinálja. Tehát ez az a tempó, amit... De nem tudom, hogy Demszki meddig megy el. Tehát, hogy hol van a határ ennek az embernek? Tehát, hogy így létezik egyáltalán ilyen? Vagy pedig így... De, és tudod, mi a döbbenetes? Hogy ki fizeti ki a pénzt? Ez egy tök jó kérdés szerintem. Ki fizeti ki Demszki ezt a... Daddy. Ő személyesen pénztárcából? Hát, ha nem ő fizeti ki, akkor viszont... Mi fizetjük. Mert hogyha a rócsónak a része, ez a szolgáltatás, hogy itt most amnesztiát adnak. Ez a rócsó költségvetéséből megy. A BKV bűnözőknek, itt most amnesztiát adnak, akkor a saját pénzünkkel vagyunk kifizetve, ami tök jó. Lévő, hogy mi fizetjük ezt az egészet. De miért el tudod képzelni, hogy ez Demszki Daddy pénzéből megy? Hát egy pénztárcát nyitott ki háta mögött a titkárnő, és abból vett ki, és ez a kamera pont rajta. Akkor a titkárnő fizeti? De férfi pénztárcának nézett ki. Mm-hmm. Egy férfi pénztárcából a titkárnő. Gábor pénz ez. Föl kéne hívni egyébként Gábort és a titkárnőt, hogy ki az a pénztárca. Lehet, hogy a BKV van egyik járatán... Van egy csomó BKV büntetésem, van, én megkérdezném, hogy akkor ezekkel is el lehetne így járni, és hogyha nem, akkor miért nem? De jó, de lehetséges, hogy a BKV valamelyik járatán találták ezt a pénztárcát, nem? Én ebben bízom. Komoly vagy. Mit szóltok ahhoz, kérdezi Kispít, hogy az egyetemistáknak, főiskolásoknak is dolgozói teljes áras bérlet kell. Feriék ezt is megcsinálják. Kispít, hihetetlenül demagóg vagy, nem látod a tendenciát. Hát képzeld el, hogy nem csak nekik, de most már a parlamenti képviselőknek is teljes áras bérlet kell. Hát itt most komoly gondban van az ország. Ezek az emberek, akik Audi A6-ossal járnak, hogyha néha nem Audi A6-ossal járnak, akkor venni fognak. De miért ne járnának? Egy 170 forintos jegyet, ami úgy meg fogja őket sínleni, mint a fene. Na jó, de mi a megszorítást a nyakukon. Ne, arra ugye nem értem. Tehát nem Audi A6-ossal járnak. Melyik az a körülményrendszer, amelyek közöttük nem Audi A6-ossal járnak? Mert mondjuk, hogyha én nem autóval megyek, annak általában az oka, hogy iszom. De hát, ha ők mondjuk isznak, hát a sofőr akkor sem iszik. Tehát, hogy hogyan áll össze az a körülményrendszer? Tehát mi az, amikor meghibásodik az Audi A6-os? De hát az nem szokott, főleg, mert fél évnél sosem idősebb. Vagy mi szokott történni akkor, amikor ők nem autóval? Nem értem. Tehát, hogy minek kell együtt állni ahhoz? Világon sem. Tehát tényleg ez a kérdés, hogy melyik az a szituáció, amikor egy ilyen képviselő, aki nagyvonalúan lemondott az ő BKV bérletéről, jegyet kényszerül venni. Tehát, hogy ennél létezik arcpirító pofátlanság, mint az ő áldozatuk, amely szerint, és ők erre hivatkoznak, hogy ők lemondanak az ő BKV bérletükről. Tehát tudod mit? Legyen nekik ingyen a BKV bérlet, és mondjanak le az Audi A6-osról. Az áldozat, arra azt mondom, hogy korrekt. De van bőr, de tényleg van ez bőr a pofájukon. Azt mondanám, hogy lemondok a belga csocsóbajnokságban való részvételről. Jó, megszorítások vannak, mindent nem lehet. Belga csocsóbajnokság, baromi drága nevezési díja, két sör, lemondok. Oké, nem kell, hogy kifizessétek. Egyszerűen hagyom a fenébe az egészet. Giga írja, hogy a balesetért a sofőr felel, még akkor is, ha a hátsó ülésen a gyerekek rosszalkodnak. Jó, pontos, és ez a lényeg. Jó, egy kicsit beszéljünk, mert tényleg akkor a jó Demszkiről. Kicsit foglaljuk össze, hogy ez a pártitkári attitűd, ez hogyan jött Demszkinek, akinél... Szerintem Demszkinek a megistenülésnek a hónai vizén érkezett be, hajózott be ez a pártitkári attitűd. Tehát Demszki előbb lett isten, és csak utána lett pártitkár. Tehát, de egyébként erről meg vagyok győződve, hogy ez ebben a sorrendben történt. Tehát, hogy ő gyakorlatilag őt megerősítette az elmúlt 4 megnyert önkormányzati választás abban, hogy ő verhetetlen, ő legyőzhetetlen. Isten után vagy Isten előtt az első, ezt még így nem döntött el, de lehet, hogy ez a két személy ez így egybeesik az ő tudatában. És innentől kezdve pedig most már ő úgy éli meg, hogy bármit megtehet. És bármit meg is tesz, ennek megfelelően. Tehát konkrétan megbüntették, van egy büntetés? Na, adja csak ide, elintézem. El lesz ez intézem. De ez nem kapuzárási pánik? Tehát ez nem az, hogy Jézus... Miért lenne pánikban? Lehet, hogy vesztek, és még hogy utoljára el kell játszanom a macsót, most minden játszik. De szerinted abban a városban fog veszíteni Dembski. Nem, ahol én nem hiszem. Én egyébként abszolút nem hiszem, hogy Dembskit meg lehet verni. Ne, ott, ahol eddig mindig nyert, ott, ahol eddig mindig megvert általában az MSZP-t meg a Fideszt. Úgy, ahogy van, tehát hogy így a kettő két jelöltet indított ellene, és ő meg harmadik jelöltként verte meg mindkettőt. Ugyanakkor meg, hogyha tegyük fel, tehát ráadásul meg most még támogatja az MSZP is, az MSZP, amelyik az létező szinte összes kerületben, tehát a kerületek 85%-ában Kenterbe veri a Fideszt. Tehát hogy lehetne Dembskit, az MSZP által támogatott Dembskit most megverni? Hát ezt Dembski is érzi, és ez valami egetverő arroganciára sarkalja őt. New Orleansban Néga, a főpolgármester, ő is meg lett választva. Hiába fűtfát mondtak, vagy valami, megint ő lett a mayor. Hát gyakorlatilag nem látom azt, hogy bárminek következménye lenne. Nem tudok a Fritz Tamási paradigmából sajnos kimozdulni, hogy ez egy következmények nélküli ország lenne. Még egy SMS-t találtam, és szerintem nagyon csapódik az előző témához. TV2 arra hivatkozik, hogy Szilvási azért, mert az egyik alkalmazottja nem telefonált neki, nem fog lemondani. Lelkiismereti okokból lemond, azon még gondolkodik. Érted? Gondolkodik. Kedves. Ő gondolkodik. Kedves Szilvási, nagyon jó gondolkodást kívánunk, és majd, hogyha a gondolkodási De mondjuk az intenzív osztályon, érsz, az intenzív osztályon is lehet gondolkodni, ahol embereknek az életéért küzdenek az orvosok. Tehát, hogyha már egy ilyen jó meditációs terepet keresünk ahhoz, hogy hol gondolkodjunk el egy kicsit, hol mélyüljünk el abban a kérdésben, hogy őrizzem-e meg pozíciómat, vagy sem, akkor hadd ajánljam figyelmedbe azt az intenzív osztályt. Tehát ott úgy gondolom, hogy jól elmélyülhetsz ebben. Robi nem a Szilvásit kívánja intenzívre küldeni, mert hogy az intenzív... Nem kezeltként, látogató meditáló, gondolkodó emberként, aki elmélyülten vizsgálja annak lehetőségét, esetleg le kéne elmondani pozíciójáról. Haló, haló! Szervusztok, jó reggelt! Jó reggelt! Következőt szeretném elmondani itt a következményekkel kapcsolatban. A tűzijátékot megelőzően volt ez az energiaitalos repülős bolondozás ott a budai az R-részén, ahova letelepítettek mindenféle konténereket, repülésirányítás, stb. Elfoglalták a fél sávot, meg a fél Dunapartot, ahol le is dőlt egy ilyen állvány. Ez a társaság, aki ezt csinálta, ez nem kért helyfoglalási engedélyt. Tehát én egy pattogatott kukorica standot se tehetek ki úgy az utcára, hogy az önkormányzattól ne kérek területfoglalási engedélyt. Utólag megadta neki az önkormányzat, és aztán, hogy ezt hogy rendezik el, ez egy kérdés. Hát úgy látszik, mostában ez az utólagos rendezés, ez az új eljárás a Városháza környékén. Valamit teljesen szabálysértő módon csinálsz, és aztán vagy utólag elintézik neked, vagy nem. Hát csak úgy végigfutott a gondolata a fejembe, hogy tulajdonképpen akkor én most kiállhatok itt bárhol a város bármely pontjára, és rendezhetek egy repülőnapot úgy, hogy nincs helyfoglalási terület, foglalási engedélyem az önkormányzattól. Ekkora hibát el tud követni egy és ez tény. Tehát hát most már nem azt látjuk, hogy van néhány hiba, és ezek a hibák a természet, meg a körülmények szörnyű együttállásának a következtében emberéletekbe kerülnek, hanem hogy van egy sorozat, egy rakat hiba, és a nagyszámok törvényének megfelelően néhány helyen meg is halnak emberek. Ez a két dolog most nem így akart összefüggésbe lenni, ha jól értem a telefonálót. Így van. Tehát a következő, hogy egyszerűen ez egy tragédia, hogy Magyarországon egy ekkora rendezvény, tehát gondolom azért egy ilyen, hogy repkednek különböző repülőgépek a belváros fölött, azért ez nem egy kis rendezvény, és nem kér területfoglalási engedélyt. Ha ez igaz, akkor miért nem? Akkor ugyanennyi erővel azt fogják mondani emberek, hogy én akkor gyorsulási versenyt rendezek az Üllői úton, mondjuk 6-tól. Nem kérek területfoglalási engedélyt, elindulunk a kocsikkal, ha éppen feldöltünk egy pár kukát, meg ha véletlenül neki megyünk egy pár járókerülnek, hát sajnos ez a sporttal együtt jár. Hát a 60-as évek amerikai Jampi filmjeiben vannak ilyen jelenetek egyébként. Hát igen, a King of the Road érzés. A kis nyugdíjas, aki a saját kertjébe összeszedett virágot leviszi az aluljáróba, és ott pár száz forintért megpróbálja igen, eladni, pontos. Hogy kiegészítse az alacsony nyugdíját. Hát a rendőrök rúdossák ki onnan. Zavarja a közterület. Egy persze. Olyan valakit, aki letesz 30 darab konténert és 40 darab, nem tudom én, állványt, meg minden kutyafülét, ő pedig utólagosan ugyan megkapja a területfoglalási engedélyt, mert elnézést, hogy nem kértem, és ennek, hogy milyen következménye van, erről senki nem beszél. De nem ebben az országban élünk, ahol ellopsz egy tyúkot és lesittelnek? Ugyanakkor, ha ellopsz egy vállalatot, akkor abban a pillanatban te vagy a sikeres... Vagy egy bankot. Vagy egy bankot, egy céget, te vagy a sikeres... Vagy egy üdülőt, mondjuk, csak hogy egy aktuálisabbat mondjak, te vagy a sikeres vállalkozó, és még miniszterelnök is lehet belőled. Hát igen, igen, itt tartunk. Köszönöm szépen, hogy hívtál. Hello, hello. Hello. Szervusztok! A biztonsággal kapcsolatban a másik, hogy hogy lehet az, megrendezik az R-részt úgy, hogy mind a két híd tele van pirotechnikai eszközökkel, általában a környék. Hát ha véletlenül leesik egy, mondjuk egy nagyon egyszerűt, mondjuk a kajütablak leesik a repülőről, és véletlenül ráesik az egyik rakétát tartalmazó szetre, és akkor az durran egy nagyot, akkor nem csak szép lesz és látványos, hanem mondjuk leszakad a híd, erre gondolsz? Vagy leszakad a feje azoknak, akikre ráesik? Hát igen, vagy általában, tehát... Ez így összeférhetetlen szerintem. Jó, én nekem. Jó, ez biztos, hogy egy szakmai dolog, és biztos, hogy akik ezt rendezték, ha bár most már miben legyünk. Miben legyünk biztosak? Jó, mindig így volt. Nem, nekem erről az a véleményem, hogy a Cézár, amikor mondják neki, hogy gyerekek, viadal lesz, az lesz, hogy néhány keresztényt fognak felzabálni az oroszlánok. Most az van, hogy az egyik oroszlán az lehet, hogy ki tud ugrani a közönség közé. Ha, mindegy, jó buli lesz. Szerintem menjen, legfeljebb kiugrik, és akkor baj van. Ávecézár. Gyerekek, de le voltak zárva a menekülés útjai is. Tehát mi történik, ha egy terror robbantás történik ott le? Meg se tudják különböztetni a tűzijátéknak a hangjától. És hova rohannak az? Jó. Ezért is rendelünk most mindjárt 1000 embert Afganisztánba, mert olyan nagyon-nagyon védtelenek vagyunk egy ilyen terrortámadással szemben. De mindjárt okot is szolgáltatunk a dologhoz. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Kellemes napot. Viszont köszönjük. Kívánom. Kispic közben rájött, hogy Demszky Duncan MacLeod leszármazottja, magyarul csak egy maradhat. Tökéletes, köszönjük Kispic. Laci pedig a nagyszámok törvényéről mondja, hogy ha melletted Gruppensex van, akkor ne csodálkozz, ha megugnak. Halló, halló! Halló, halló! Halló, halló! Szervusztok, Sándor vagyok. Halló, szervusztok, hallottok? Hallunk. Oké, szóval Sándor vagyok. És egy kicsit a huszadikai témához kapcsolódóan, én kin voltam a kicsimmel, kislányommal ezen a repülőgépen mutatom. És teljesen csak, ahogy beszélgettek arról, hogy felelősség, meg hogy mit lehet, meg mit nem. Úgy az jutott eszembe, amikor ott néztem, amúgy nagyon látványos, nagyon szép és tényleg érdekes volt. A dolog, hogy jöttek ezek a kis sportrepülők, és még mondta is ott a bemondó, hogy ilyen fantasztikus, hogy milyen műemlékek között csinálják ezt a versenyt, és ez mekkora szenzáció. És eszembe jutott teljesen véletlenül, hogy mi történik akkor, ha ez a szerencsétlen rosszul csinálja, és belecsapódik a láncidba, mert az alatt jöttek át, és ott nem ki. Úgy eljátszottam a gondolat, ez egy dolog, hogy ott hirtelen mi történik, tehát hogy halnak-e, nem halnak emberek, vagy csak hogy egy műemlékünkben mondjuk belecsapódik egy ilyen szerencsétlen. Az biztos, hogy alkaidás. Tehát aki belecsapódik repülővel bármibe, azt tudja, hogy az alkaida. Jó, de ha belegondolok ebben, mondjuk a következő kispályás foci bajnokságot lehetne mondjuk a Mátyás templomban rendezni. Igen. Mert hogy ezek a profi futballisták olyan pontosan tudják meglőni a labdát, nem fogják leverni az oltári szentséget az oltárról, hát erről, hát ők nem hibáznak ilyet, hát ők akkora profik. Jó. Célövő versenye, kerámia gyűjteményben tökélet. Igen, hát olyan pontosan lőnek. Szóval, hogy igen, érdekes egy helyzet, hogy másnap mondjuk, de nyilván nem tűnt baj, senki nem foglalkozik ezzel a gondolattal. Nekem is ott jutott eszembe, hát a nézse foglalkozik. A csodálatos műemlékek, te micsoda, tehát hogy úgy kezelik ezeket a műemlékeket, mintha vetítve lennének oda, tehát így neki menni nem lehet, csodálni bármikor. Igen, és erre ráadásul hivatkoztak, hogy ez egy nemzetközi szinten mekkora szenzáció, hogy itt Magyarországon ezt így csinálják, hogy, és tényleg komoly műen, hát azért a Lánchíd. De ráadásul valamelyik ilyen műanyag, mi az oszlopnak, ráadásul neki is ment az egyik repülő. Hát a magyar például, ugye. Besenyei. Besenyei. Aki elsodorta, jó, nem lett nyilván baj belőle, meg gondolom. Világos, de ő a híd alatt is átrepült, tehát ugyanezzel az erővel. Így van, és így az egész hajlam. Mondjuk én Besenyeit bevallom, jobban féltem egyébként, mint a komplett Lánchidat, de hát ez én vagyok szubjektíve. Szóval, és hogyha hát talán emlékeztek, ha jól emlékszem, az egész ilyen úgy indult, hogy annak idején sok éve átrepült a Lánchíd alatt, hogy ez tényleg egy szenzáció. Ugye egyszer átrepült, és ez tényleg nagyon nagy dolog, meg egyszer megcsinálja, és akkor úgy mintha rászoktak volna, hogy akkor úgy, de jó a Lánchíd alatt ezt csinálni. Megvan. Hát a parlament között kell spirális alakba egyre kisebb köröket csinálni. Aki a legközelebb megy a kupolához, az nyer. Ja. Jó, de kormányülés! Kormányülés! Alatt! Igen, szóval, hogy ez is egy érdekes dolog, hogy egyszer ne legyis, hogy ebből is baj. Ez egy extrém sport. Ezt hívják úgy, hogy extrém sport. Tehát, amikor a kormányzat is bevállalja azokat a rizikókat, amelyek a döntései nyomán általában a társadalmat terhelik. Igen. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Hello. Arról nem is beszélve, hogy legyen paintball bajnokság az országgyűlés ülése közben. Miről beszélnek a szélsőközép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélsőközép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Giga írja, kombinó, tűzijáték, közlekedési anomália, piszok, szervezetlenség, stb. És még a klasszikus, a kátyú az ki is maradt. Ez kutyaszar. Kutyaszar. Kutyaszarral töltött kátyú, ez a Demszki sütemény. Tehát ez sütötte nekünk. Ez szuper kampány, hajrá Demszki, írja Giga. Aha. Nem értem, az ünnepen is szálltak fel repülők, vagy például Besenyéket is tájékoztatni kellett napra készen az időjárásról. Igenis, álljanak fel a bársonyszékből, végleg a felelősök, írja nekünk Zita. Majd CZ mondja, hogy éles lövészet nem lehetne a paintball helyett. Ugyan már CZ. Szóval én amit bírok, az a Demszki kampány, hogy járom a várost, és nincs még egy ilyen város a világon kampány. Erről akartam már beszélni. És az bírom, hogy... Látjátok a plakátokat? Persze, tehát gondolom, hogy... ezt a várost az itt élők teszik nagyjá. Na az biztos, mert hogy a vezetői nem azt tud így. Na jó, ez exact. Pontos ebben akartam kezdeni, de a másik azt szeretem, amikor az állambácsi lejön, és elkezdi nyalni az én fenekemet. De azt bírom, hogy megdicsér. Nincs még ez ilyen csuda pofa, mint te. Te kis hülye, aki újra választasz. Újra, meg újra. Amikor... Tehát egy benyal nekem, én jól érezzem magam attól, hogy hát nincs még egy ilyen hülye gyerek, mint te. Hát ilyen csodálatos idióta, mint te. Hát én annyira szeretlek. Tehát amikor a politikus nyelvét az ánuszom végén érzem, akkor rettenetesen megijedek, azon kívül, hogy kellemetlen a dolog. És egy Méla Undor. És egy Méla Undor. És elkezdek hihetetlenül parázni, hogy már megint mi a felét akarnak tőlem, és akkor rájövök, hogy jaj, nekem X-et kell nyomnom. Tehát annyira bírom, amikor állambácsi odajön és elmondja, hogy jaj, hát mi olyan bénák vagyunk, mi lúgzerek vagyunk, de hát ti... Hát ti akkora nagyját teszitek ezt a város, gyerekek, hogy döbbenetek. De roppant egyszerű a dolog, akkor nektek le kell mondani. Igen. Hát, hogy mire mennék nélkületek. Ha ti nem tudjátok nagyját tenni, föl kéne adni, srácok. De pont ez a lényeg, hogy mi ennyire jók vagyunk. De nem, hát ő az, ha mi jók vagyunk, akkor értelemszerű, hogy ő is, hiszen mi újra meg újra megválasztjuk őt. Tehát ez a mi legjobb döntésünk. Aztán sok jó döntésünk van, amint a plakátok árulkodnak róla, például kolbászt teszünk. Na jó, azon nagyon kivagyunk. Sakkozunk a termálvízben, meg ilyenek. Jó, még a sakkozással nincs bajom, de hogy a magyar wursli igénytelenséget, tehát ezt a kolbász zabálós teljes nyomort, ami a 70-es, mert az ember van egy csomó olyan terepe, ahol nincs más kaja normálisan. Én bírom egyébként a sült kolbászt. Én is szeretem. Nincs ebben semmi bajom. Sőt, még a kulturális hagyományával sincs bajom. De Magyarország... De ez Budapestnek igen, a szimbóluma. A gasztronómiai arca. Komolyan, ezt szeretnénk az idegenforgalom gyanánt lerakni. Nem az, hogy normális helyekre bemehetsz, és 1500-1700 forint. De a Magyarország gasztronómiailag a csúcsok csúcsa. Tehát a magyar konyha az valami olyasmit tud, amit a világon tehát nyomoznak. Tehát így bottal ütik a nyomát annak, amit a magyar konyha tud. És ők a mustáros, kolbászos igénytelenséget mutatják fel, mint nincs egy ilyen város még egy a világon, de komolyan. Tehát én egyébként egy igénytelen disznó vagyok, és én imádom a csülköt, a jó kis nem tudom, almapaprikával harapni. Tehát én szeretem ezt, de ne erről szóljon már a kampány, meg ne ez legyen már az országimás, vagy a városimás. Beelőzzük Prágát egyébként. Én ezt látom folyamatosan, hogy beelőzzük Prágát. Ott lehet enni normális kajákat, egyébként viszonylag jó pénzért, ha épp nem vennek. És mondjuk hát, tányérból. Meg tányérból. De nem, mi most lekörözzük Prágát, mert mi kitaláljuk azt, hogy igénytelen csimbókos kolbászt fog szenni mustárral, úgyhogy te szolgálod ki magad. Többet fizetsz, és papírtányérról leszed, viszont ott van melletted egy bróker, és ő is ezt teszik. Na igen, tehát, nem az a kép, ahogyan ott van egy, direkt ott berendeztek egy ilyen zsíroshajú flanelinges prolit, és a zsíroshajú flanelinges proli mellett a bróker, meg öltönnyakkendőben ott kajálják egymás mellett a kolbászt. És hát igen, hát ez Budapest. Demokrácia. Na jó, de mit jelenít ez meg, azért azt lássuk. Tehát a flanelinges, melós csávó, az senki más, mint az MSZP szavazó. Persze, és az SZDSZ természetesen. A nyakkendőben együtt teszik a kolbászt az SZDSZ-es brókerrel. Tehát az SZDSZ-MSZP koalíció a kolbászevés közben. Tehát, hogy ez jelenik meg ezen a plakáton. Oké, és még ki is nézem azt, hogy van olyan, hangsúlyozom, regionális MSZP gyűlés, ahol azt mondják a helyi képviselők, gyerekek, na jó, hozassunk magunknak 50 kiló kolbászt, van mustárunk elég, megkajálunk. Mondom, felsővezetőktől elképzelni nem tudom, hogy ők nem angolnás, mandulás, szarvasgomba, az mindig van benne, úgy, mint a hágyásban a sárgarépa. És azt a franci étteremből hozatják akkor is, hogyha az 400 kilométerre van, azt tudni, hogy a felsővezető, de hogy Budapestről el nem tudom képzelni, és most megpróbálok nem politikai színezetet adni a dolognak, de hogy el nem tudom képzelni, hogy az SZDSZ prominensei ezek beülnek egy ilyen kis vúrsliba, és ott akkor azt mondják, hogy na gyerekek, akkor Gabikám, te mit kérsz, akkor én le... De mert az MSZP-sekről el tudod képzelni, mert őróluk el... Tehát, mert az MSZP-sek között találsz egyetlen egy olyan hosszúhajú, flanelinges csávót, mint aki ott teszi a kolbászt. Az MSZP alsó szintű vezetésében is. Az alsó szintű vezetésében találsz, szerintem. Hát teljesen kizárt. Miről beszélnek a szélsőközép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélsőközép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Egy valamire kell szerintem a szocialista szabaddemokrata városvezetésnek figyelni, hogy amikor a sült kolbászt teszik mustárral, akkor a mustár az le ne csöpögjön, mert a mustár, amikor megfogja a helikopternek a padlóját, akkor abból viszonylag nagyon nehéz kiszedni. Bár ez általában nem az ő gondjuk, de hogyha a mustár így ráfröccsen a helikopternek a műszerfalára, akkor az... Ez akkor csúnya, zsíros igen, szélvédő. Jó, a mustár nagyot fröccsen, akkor az viszonylag kevéssé menet biztonságos. És könnyen neki lehet hajtani a Lánchídnak, már pedig az tele van robbanószerrel. De kókat vicceket tudsz mesélni. Jó, azt írják nekünk Szegedről, hogy nekünk sem kell a hülyeségére a szomszédba menni, de ha már átmegyünk a szomszédba, nem csorjuk el az összes pénzét, és nem próbáljuk egy darab kolbászos mustáros vacsorával kifizetni. Bárcsak a parlamentben is ülne 20-30 Demszki kvalitású politikus, csak az a baj, hogy 300 ül. Tökéletes. Jó, ez zseniális volt még egyszer. Tehát, bárcsak a parlamentben is ülne 20-30 Demszki kvalitású politikus, csak az a baj, hogy 300 ül. Oké, srácok, jó a műsor, de a múltkor lehúrogtatok, hogy a ti arculatváltásatok óta nem hangzott el, hogy a Magyar Zenék Rádiója, ez már nem csak a Magyar Zenék Rádiója, mármint a Budapest Rádió, az RDS üzenet még mindig ezt nyomja. Mármint ez az, amit a... Igen, az RDS, az RDS, egy kicsit, egy pillanatig úgy értettem, hogy az RDS üzenet. Csak mi van RDS, hogy RDS-ben még mindig az RDS üzenet. Van a rádiónak egy ilyen RDS üzenete, meg egy felvidékes üzenete. Nem. Tehát az RDS az, amit kiír ugye az autórádiód, amikor utazol, az még azt írja, de majd a felettes szerveknek, vagy a szükséges helyekre megpróbáljuk eljutatni az üzenetet, nem RDS formátum. Azt írja Arisztoterész, akit én Arisztotelésznék ismerem. Arisztoterész. Ha már a vezetés nyomasztós húja miatt kell, hogy a szenátorok nagyobb jogokat kapnak, kellene valaki, aki számon kéri tőlük a nagyobb munkát is. sajnos a császár erre képtelen. Azért, mert mesztelen. Lehet, hogy a ruhát kéne megtalálni először, vagy egy nagy ruhát kéne találni neki, és majd azután esetleg. Az igazság sincs általában olyan roppant messze, csak érvényt kell neki szerezni. Az úgynevezett nyafka-cafka legalább gondolkodik. Világos, kevesebb erőfeszítést igényel az állandóan más felelősségért való ordítás, írja Ica. Tehát mi itt csak ordítodunk a más felelősségért, és nem gondolkodunk, ha jól értem, hogy Ica minket ebben vádol. Nem minket. Olvasom még egyszer? Nyafka-cafkát. Nem, ő legalább gondolkodik. Ja, a nyafka-cafka legalább gondolkodik. Kevesebb erőfeszítést igényel az állandóan más felelősségért való ordítás. Ja, értem. Mert mi csak a más felelősséget ordítjuk, ahelyett, hogy azt mondanánk, gyerekek, tökéletes volt ez a tűzijáték. Akkor volt egy pici vihar, hát ennyi. Aha. Hol a gond? Már megint hol a gond? Itt van ez a Demszki, ez egy arany ember, gondba volt egy néni, kifizette a számláját. Hol a gond? Azt nem értem, hogy hol a gond. A szélsőközép szerkesztői minden nap mély alázattal fejezik ki hódulatukat a nap legkedvesebb SMS-e és írója iránt. A feltételek. Az SMS legyen frappáns, független és lényegre törő. Természetesen előny, ha provokatív, ha kíméletlen, valamint ha tabukat dönt le. Aki ma leginkább megfelelt a kritériumoknak, az SMS-fal pünkösdi profétája. A nevét nem írta, de egy grandiózus SMS-t annál inkább. Bemész a karámba, drága pici nyájam. Bemegyek, bemegyek, és befogom a szájam. Belépsz a NATO-ba, engedelmes nyájam. Belépek, s Irakra kilövöm a táram. Áldozol birkákat, drága pici nyájam. Amcsikért harcolok, s nem járatom szájam. Miért remegsz? Félsz talán, drága pici nyájam. Gyapjamat lenyírták, s átfagyott a hátam. Belépsz az EU-ba, hitehagyott nyájam. Belépek, szolgaként csorgatom a nyálam. Eladod a házadat, drága pici nyájam. Eladom földemet, eladom a házam. Kire fogsz szavazni, drága pici nyájam? Aki egy kis fűvel betömi a szájam. Eszed vagy elszívod, drága pici nyájam? Eszem már elszívtam, s üres az én tálam. Bemész a levesbe, drága pici nyájam? Eladom lelkem is, ne maradjon nálam. Ez pusztán a műsor SMS-e, vagy pedig a műsor történetének SMS-e? A műsor történetének. Szerintem abszolút. Ez a műsor történetének SMS-e. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Hát, nem hiszem, hogy ez felül lehetne írni. De azért próbáljátok meg. Azért legyetek rajta. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, Laci, hogy itt voltál, és hogy a meglátásaiddal gazdagítottad a műsorlátókörét. Én is nagyon örülök. Remélem, hogy a jövőben is, amíg még itt leszel Magyarországon, belátogatsz majd hozzánk. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ma reggel is. Legyen nagyon szép napotok, és holnap itt leszünk újra, úgyhogy várunk titeket. Sziasztok. Csá. A szélső középnek vége, de ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest Rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget, a szélső közép osztja.